live and direct, Speedy J. We'll be right back. Studio Brussel, Brussel live op I Love Techno Outdoor in Lommel. Nog tot 3 uur vannacht. Je hoorde Speedy J, die speelt live. En die moest overnemen van Sven Veet. En dat is geen sinecure, want de tent stond barstensvol. Zelfs buiten de tent stonden heel veel mensen te dansen. En het orgelpunt, de laatste plaat van Sven Veet, was ja, een enorme climax. Een massale orgie waar mensen minutenlang bleven klappen. En Sven Veet sprong van het podium, liep door het publiek, schudde handjes. En nam zelf de microfoon en hij zei bedankt, iedereen bedankt hier in België, jullie zijn een fantastisch publiek. En hij kondigde meteen ook Speedy J aan als een van de oude vrienden van hem en ook als een zeer goed producer. Speedy J live in de Westside was dat, een ander